من بقلها دا سبزي دا غينا وقصائها او دا بادرنگ دا غينا وفومها او دا وگي دا غينا وعدسها او دا دالون دا غينا وبصلها او دا فياز دا غينا یا وعد سیها دا نسکو دا غینا و بصالیها او دا فیازو دا غینا دلتا سوال دا پیدا کیگی چی دا خمخ کی نو بادرنگ و فیاز و وگا دا چیزون خو نو نو دیو تا سنگ پتا ولی دا تی دا مونگ دا زمون دا او غار دا خفل ربنا اصل کې جواب داسې دی چې دا کومه من او سلوا چې راتله په دې من اسرایلو باندې دا په عامه دنیا کې نو په نور ځایونو کې دا پیاز دا الوګان دا هر څه کېدل خو صرف دې بن اسرایلو په ځای کې نه کېدل دیو لا به تیار خوراک راتلو نو دیو خو پیجاندل نو دقې وجه نه دی دغه وغوښتلو نقال اول موسى عليه السلام تستبدلون الذي غليتاسو اغسده وادنا چغلان دي بالذي فبدل دا غسد کی هو خير چغدير ورده اهبتون كشي مصرا دي خارتام اهبتو كشي اهبتو كشي مصرن دی خارتا فإن لکم ما سألتم یقین استاسو دفار با اغسی جی تاسو غواری مصر تورشی تاسو لب اغسی جی تاسو غواری وضربت علیهم الزلتو نواچ ولشو پدی باندی رسوائی زلتو اغدوی مذاب دادیم یو نزول العذاب من السماء بر ذکر شو دا دویم عذاب چا ذلت والاهوان بسبب الكفران وضربت وهلشو وچولشو عليهم الذل فدی باندی رسوی والمسکنا او غریبی فقریم ذلت ورسوی توی چاگا ظاهری بدن ذلیل کی پاغی باندی او مسکنا اصل کی زړه کنجسته در بخیل دین آغی تا مسکنا وی دا دوان پا دی باندی اختشوم و با او بغض و بمین اللہ او دیو اختشو پا غزب دا اللہ باندی یا با او را و گرزیدو اختشو بغضب من الله بغضب د الله باندې ذالک در دی وجنا بانهم كانوا يكفرون چې دی وکفر قوم ويقتلون النبيين بآيات الله فيتن د الله باندې ويقتلون النبيين وجلب في غمبران بغیر الحق بغیر دس جرم شرعی نام سورہ آل عمران 21 نمبر کے ہم ذکر کئی آیت نمبر 181 کے ہم ذکر کئی سورہ بقرہ 87 نمبر آیت کی مائدہ 70 سورہ نساء 155 کی پدی ٹولو کی ذکر کئی دامبیا بے بی جرم و جل مبصرین ذکر کئی سحری با د بن اسرائیل بازار لا نو کو لا شی او روایت کرا غلی او دیو با دولس دولس انبیای کرام وجری و یو سالمان دا هم وای چې زهر بلا نو را ختلې په سونو بدی انبیای کرام وجری جره می سو چې د خلکو خیر خوایي لټه ولا خلک دا ور نه بچ کاو د قجرم و د دې خیر خوایي لټه ولا د ظالمان ور سره سر کول ويقتلون النبيين وجلب پیغمبران بغير الحق بغير د حقنا بغير د جرم شرعي نام ذلك دد دي وجنا بما عصوا وكانوا چدیو نافرمانی کوم کی نافرمانی کولا وکانو یعتدون او دیو د حد شرعین عزیت کوم کیوم واستدما د خطاب به ترغیب ان الذین آمنوا بشغا کسان چې ایمان راوړې دے والذین هادوا کسان چې یهودیان دی ونصارا عیسایان دی والصابئین عبادت کون کی دستور دی من آمن باللہ هغه چا چې ایمان راوړو په الله باندې هادو ذکر شو یهودیان یعنی دی د موسی علیہ السلام تابعدار ځان ګڼل اصل کینو کچری دی د موسی علیہ السلام حقیقی تابیداری کوله نو دیو با نبی علیہ السلام هم منلی وی اغا خوی دیو اغا تورات کرا غلیو جروس تا با نبی رازی محمد بینومی خو دیو واسی پا خلی باندی زان تا دا موسیٰ علیہ السلام تابیدار ویل و النصوارا نصوارا عیسایان دا عیسیٰ علیہ السلام تابیدار بیزان گرنن و السابعین دستور و دا نور و دا سپوغم عبادت بیکاو دا ابراهیم علیہ السلام تابیدار بیزان گرنن فلو من آمن بالله اچا چې ایمان راوړو فیو الله باندې والیوم الاخر او فورز د اخرت باندې دلته سوال دی چې بر ذکر شو ان الذين امنوا بیا ور پسې وای من آمن بالله څه مطلب یعنی یو پیر بر ایمان والا ذکر شو نو ایمان راوړی دی نو بیا ایمان راوړو ته څه ضرورت علماء کرام تفسیر کوي بر آمنو دا منافقین دی دخلی والا ایمان والا دی چې اے دخلی ایمان والاو ایمان هم کراوړو د زړه نه او فورز د آخرت باندې یو نیک عمل هم وکړو نو ستاسو دپاره به اجر وي یا دویم جواب داده چې ان الذين امنوا من دویم جواب هغه داده چې ایمان راوړی دی یعنی په موسی علی السلام په عیسی علی السلام په ابراهیم علی السلام او من امن بالله او وس هم ایمان راوړي په الله باندې نبی علیہ السلام هغه د الله پیغمبر ګڼي نو چا چې ایمان راوړو وس په الله باندې ولیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا عمل کوي په طریقه د پیغمبر باندې فلهم اجرهم عند ربهم د دې دپاره به اجر یې د طرفه د رب د دینه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبير فديبان ديو نبدي غمجني وإذا خذنا ميثاقكم وكلت واغست لمنغا وزدد زينام أغدوهم خطاب شروع شو أول خطاب ختم شو باغيكي باغيكي أتى نعمتنا أو دوا نقمتين دعا زابونا نعمتون داو یو نجات من فرعون دویم نجات من الغرق او دریم اتاو تورات سلورم عفا عن القتل او فنزم حیات بعد الممات شپاگم تزلیل الغمام وم انزال المن والسلوى او اتم انفجار العيون من الحجر دو عذابنا نزول العذاب من السماء دویم ازلت والاهوان بسبب الكفران تتمد خطاب بترغیب سر اکلا وزددی زینا اغا دویم خطاب شروع شو دویم خطاب ددی زینا 63 نمبر آیاتنا تر 82 نمبر آیات کی پدی کی بیان دا خباستنو دا یهودو د وسنو یهودو او د پخوانو درې خباستونه او د وسنو سلور هغه ذکر کوي دا وسنی دا غین غټ حرامیان دي نو ذکر کئی وی دا خزن آمی زاقا کم کل چی منگا واغستل استاسو نکل کوادا اولنی خباس خباست پلیتی داوام چو عادی بی ما تولی نقض العهود وعادی بی ما تولی وعدو خیال بی نساتو وعد بور سروشوا او بیا باوڑی دل سمت ولیتم من بعد ذالک بیا باوڑی دل دا دینا چون ساٹھ نمبر آیت کی دویم خباست اغسو حیل بی زبح البقر اغا حیل فی احکام الالهیتی کما پی سبت و ذبح البقر و پالا لولو کیا چلونا کول درم خباست دغا ذکر کئی آیت نمبر ستا ساٹھ کی او درم خباست قتل النفس مال و دولت دپارے سڑے و جلے و اغا ذکر کئی آیت نمبر بہتر کی سلور خباستنا دوسنو نمبر ایک تحریف آیت نمبر پچتر کی اپتد معونا یؤمنو لکم تاسو تا مکوی چی دیو با ایمان لوڑی خودیو دا اللہ کتاب کی تحریف کئی دویم خباست آغا منافقت و آغا ذکر کئی آغا عددی منافقت ذکر کئی چی داد دی وسنو آغا منافقت و آغاز ذکر کئی آیت نمبر چیتر کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ قُلُوا تَلَاشِزْتَاو سَرَيُّ دَلْ تَرَاشِوَيْتَاو سَرَيُّ او سلورم دریم ذکر کئی تقلید دا آراؤ دا یهود و اٹتر نمبر آیت کی وَمِنْهُمْ مِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ او سلورم مخصصین لیان پسیهم بالجنہ زان دا جنت تے قدارانی صحابی آیت نمبر 80 کی ذکر کی گی وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا فلاتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ وام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بیا رستا تتیما ذکر کی دے دویم خطاب بی ترغیب والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون بحث فی نمبر آیت کی نو اول فلیتی دری دا پخوانو شوی او دوا او سلور دا وسنم اول فلیتی داوام چی وعدی بی ما تولی اغا دلت ذکر کی وید خزنا میساق کم کل چی منگا واغستر استاسو نکلک وعدا ورفعنا فرتم کو فوقكم تور د پاس پتا سو باندې کو هی تور خذو مونږ ول واقل عمل وکي مونږ به غر او چت کړو مدودی هغه وای وای اسی بر شه او چت شوی نه ونانا دا دروغ وای صحیح خبره ده دا چې چت شوی و لکه سوره اعراف 171 نمبر آیت کې وای وان تقن الجبل فوقهم كانه ذلته وزنوا انه واقع بهم دا غر اوچت شه او نتق اوچته دلو توي چې دا ويخ نه اوچت شي گویا چې دا را پروتون کې او پدي باندې شاید چې هغه دا زين نه ویني دیو جنا هغه وې نه اوچت شوی نه نه خبره غلطه کوي غر اوچت شه او دا ويخ نه اوچت شو فی ول منی او کنه منی وَإِذَا خَذَنَا مِيثَاقَكُمْ كَلَشِمُنْغَ وَاغَسْتَلَكْ لَكَ وَعَدَا وَرَفْتَاسُنَا وَرَفَعْنَا فُرْتَمْ قُلُو فَوْقَكُمْ وَتُرُ دَا پَاسَ پَتَاسُ بَنِي كُوهِ تُور خُزُو مُنْغَ وِلْ عَمَلْ وَكَي مَا آتَيْنَا كُمَا چِمُنْ دَرْ كَوْتَاسُ تَا بِقُوَّةٍ فَمَزْبُتْ يَا سَرَا سوال دا دے چلکا اکراح فی الدین اغا خو نشته ده نو دل ته څنګه وای چې الک منی اومنا کنا منی نو غر را نو دا خو په زور باندې په سړی باندې منل شو نه نه اصل کې داسې نه دی اصل کې داسې دی چې دا اکراه بالاحکام وا مسلمان شوی نو بیا به حکمونه په زور باندې منی نو دیو خو ایمان راوړی او مسلمانان وو خو حکم یې نه منو دیو جنه په زور یې پې منو. و اکراه فی الدین نشته دی په دین کې څوک مسلمان اول په زور باندې هغه نشته. لا اکراه فی الدین. آیت الکرسی دویم آیات سوره بقره 256 نمبر آیت کې په دین کې پچا باندې زور نشته دی او په منلو د حکمونو کې شته. خوزون مونږ ویل عمل وکي ما تینا کوما چې مونږ تاسو ته درکړې دی. خوزو ونیسی دا خوزو د هغه څه د پاره راځي چې مجسم شی رانیسي نو عمل خو سړی نه رانیسي. علما کرام ذکر کوي مطلب دا دی چې داسې مضبوط دا دین راټینګ کا لکه سړی چې مجسم شی رانیسي او آخر زمانه کې به داسې وخت راشي چې په دین ما چلی دل داسې لګی او سړی چې سکروټي په لاس کې رانیسي د غنو جاخه په لاس کې رانیسي. دلته وی خوزو ما آتینا کم تاسو عمل وکی او چی مونگا در کرده تاسو تا بی قوت پا قوت دا عمل سرا پا قوت دا عمل سرا. وذکرو او یاد کئی ما فی اغس چی پا دی تورات کی دی لعلکم تتقون شاید چی تاسو زان بچ کئی دورنا دے دا پارا چھتا سو زان بچ کئی دا ورنا فدے واندی عمل وکئی کاملن پیو کونو تاسو با دا جہنم نبچ شئی تاسو با دا جہنم دا ورن بچ شئی جنت لو والا بجوڑ شئی. یا دا مطلب دے چتا سبب بد شهید غنا نا ثم تولیتم نبیا تاسو واوړی دی من بعد ذالک پس د دینا فلولا فضل الله علیکم کنه فضل د الله چې اسلام دی پتا سو باندې ورحمته او قران رحمت د الله چې قران دی لکنتم من الخاسرین نو خامخا و بتاسو د تاوانیانو نام. خامخا ویب تاسو د تاوانیانو نام. بس دی بیا ان الذین و اذ قلتم کلچو ویل تاسو یا موسی موسی علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد منگا حجر صبر نکو پیو قسم فراق باندی فدعو لنا ندعو والعظم دفار ربك دخول ربنا يخرج لنا چراو باسم الله مما تنبت الارض عصدنا چراتو قویه تنبت الارض وز مقام البقل هذا سبزي داغينا وقصائي هذا بادرنگ داغينا وفوميها او دوجي داغينا وعدسيها او دالو داغينا وبصاليها او دفياز داغينا. قالا نؤولا موسیٰ علیہ السلام تستبدلون الذي تاسو بدلوی هاغ سید هوا دنا چغلان دیده بالذی پا مقابل داسو کی هوا خیر جغ دیر ورد دیر بہتر دی احبیتو نکوشی مصرن دی خارتا فإن لکم نستاسو دپار با آغا سی ما سألتم آجی تاسو غواری وزربت علیهم الزلتون اختشو پدی باندی واچول شو پدی باندی زلت رسوی والمسکناتو او غربتو وباؤو بغضب من الله تشدی و بغضب دالله باندی ذالک داد دی وجنام بیانلهم یقینن دی چیو کانو یکفرون بی آیات الله دی کپر قو پایتون دالله باندی و یقتلون النبیین و جلی انبیاء کرام بغیر الحق بید جرما ذالک بما عصوا وکانو دا پا دی وجا چی دینا فرمانی کولا وکانو یعتدون او دیو دا حد شرعینا زیتی کون کے دیو زیتی کون کے حد اکراس کرو ان اللذین آمنوا یقننا کسان چی مانی روڑے واللذین حدوا کسان چی غیہودیان دیو النصوارا نصوارا دیو عیسائیان دیو والصابئين صابئان دي من آمن بالله حچاچ ایمان روڑو فیو اللہ باندی والیوم الاخر پورز آخرت باندی وعامل الصالح عمل اوکو نیک پطریقہ دا فیغمبر فلهم اجرهم دی دفار باجری دی طرف درب ددین عین دربیهم ونیز درب ددی ولا خوف علیهم ولا هم یعذرون نبی رب دی باندی او نبی غم جنوی غم جن خوزن دا پتی رشوی زمانه کی خوب دا راتون کی زمانه والا ویدا خزنا می ساقکم کلچ واغستا منگا وادستا سنا ورفعنا فوقکم اترو پرتنگلو بتاسو بالی کوهی تور او منگا ویلوم منگا دا خبر وکرام خوزو چی عمل وکی ما تینا کما چی من درکڑی تاستا بی قوتین با قوت دا عمل سرام ما فیهی آغا سچی پدی کی دیم لعلکم تتقون دی دفارا چی تاسو زان بچ کئی دورنام نو دغا کوهی تور غر ذکر وشو خود دغی کوهی تور غر تا وسوتا جبلی سینا وی سمت ولی تو موسیٰ علیہ السلام بعد اللہ ملاقات لدغا زیتا تو موسیٰ علیہ السلام با خبری کولیم میقات ثم تولیتم بیا مخوڑا و تاسو من بعد ذالکا پس ددینا من بعد ذالکا پس ددی وعدینا لوزنا فلولا فضلائی کنوی فضل اللہ تعالی فتاسو باندی علیکم پتاسو باندی و رحمتوہو فضل اللہ اسلام و رحمتو رحمت اللہ قرآن و رحمتو و رحمت داغا لکنتم من الخاص سری نخامه هاوی بتاسو ده هلاک شو نام صلی الله تعالی علیه و آله محمد.